Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Is Mark een leraar? Nee, hij is geen leraar. 2. Is Mark een cursist van Els? Nee, hij is geen cursist van Els. 3. Is Mark getrouwd? Ja, hij is getrouwd. 4. Heeft Mark kinderen? Nee, hij heeft geen kinderen. 5. Heeft Mark een auto? Ja, hij heeft een auto. 6. Is Mark werkloos? Nee, hij is niet werkloos. 7. Heeft Mark een gsm? Ja, hij heeft een gsm. 8. Heeft Mark familie in België? Ja, hij heeft familie in België. Oefening 2. Luister naar de vraag. Kijk naar de informatie en antwoord met een volledige zin. 1. Is Mark een leraar? Nee, hij is geen leraar. 2. Is Mark een cursist van Els? Nee, hij is geen cursist van Els. 3. Is Mark getrouwd? Ja, hij is getrouwd. 4. Heeft Mark kinderen? Nee, hij heeft geen kinderen. 5. Heeft Mark een auto? Ja, hij heeft een auto. 6. Is Mark werkloos? Nee, hij is niet werkloos. 7. Heeft Mark een gsm? Ja, hij heeft een gsm. 8. Heeft Mark familie in België? Ja, hij heeft familie in België. Oefening 3. Kijk naar de informatie en stel de juiste vraag. 1. Is Mark een leraar? 2. Is Mark een cursist van Els? 3. Is Mark getrouwd? 4. Heeft Mark kinderen? 5. Heeft Mark een auto? 6. Is Mark werkloos? 7. Heeft Mark een gsm? 8. Heeft Mark familie in België?